wspiera intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16 maja, to wtorek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. 14. emerytura już na stałe. Rząd przyjął projekt ustawy. Będzie zgoda Brukseli na polski program pomocy nawozowej dla rolników. Inter Mediolan jedną nogą w finale Ligi Mistrzów. Budżety domowe seniorów powiększone o 14. emeryturę. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dzięki nowym przepisom seniorzy będą mieli wypłacane dodatkowe środki w ramach emerytur oraz waloryzacji świadczeń. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji premiera Mateusza Morawieckiego po posiedzeniu rządu. Agnieszko, powiedz więc, co mówił o ustawie o 14. emeryturze szef rządu. Wiążącej wypłaty 14. emerytury to, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, kamień milowy, jeśli chodzi o poprawę losu seniorów. Od dzisiaj Rada Ministrów przyjęła 14. jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. I to jest fundamentalna zmiana, ponieważ w ten sposób razem z maksymalną waloryzacją, którą kilka tygodni temu, parę miesięcy temu zatwierdziliśmy, od początku marca, z lekami refundowanymi, to też jest wielkie osiągnięcie. Z kolei minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że 14. emerytura trafi do ponad 80% seniorów. Pełne świadczenie dostaną ci, którzy mają emeryturę niższą niż 2900 zł brutto. Wprowadzamy pewne kryterium dochodowe, aby przede wszystkim kierować to wsparcie dla osób, które potrzebują tego wsparcia najbardziej, czyli dla osób z niższymi emeryturami. Seniorzy z wyższymi emeryturami dostaną świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, a jutro odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ministrów. Będą kontynuowane prace nad harmonogramem przyjmowania propozycji, które padły na konwencji programowej PiS w miniony weekend. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Trójmorze buduje znaczenie państw naszego regionu w Unii Europejskiej, powiedziała marszałek Sejmu podczas kongresu Trójmorza w Lublinie. Samorządowcy z 12 krajów położonych w pobliżu trzech mórz dyskutują o przyszłości inicjatywy i o bezpieczeństwie w regionie. Elżbieta Witek podkreśliła, że Trójmorze pozwala wykorzystać potencjał, jaki tkwi w naszych krajach. My jako państwa należące do Trójmorza pielęgnujemy naszą wspólną tożsamość, mamy wiele wspólnych doświadczeń z przeszłości, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, mamy ogromne poczucie potencjału, jaki tkwi w naszych państwach i w naszych narodach. I tego potencjału nie możemy zmarnować. W pierwszym dniu kongresu zostanie podpisana umowa o utworzeniu sieci uniwersytetów Trójmorza. Będzie zgoda Brukseli na polski program pomocy nawozowej dla rolników w wysokości miliarda euro. Chodzi o akceptację pomocy publicznej dla wsi, by zrekompensować wysokie ceny nawozów. Z Brukseli Beata Płomecka. To już drugi taki program pomocy publicznej umożliwiający producentom uzyskanie dopłat do nawozów, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Ale przeznaczona pula pieniędzy będzie największa z dotychczasowych. Choć jest to wsparcie krajowe, to wymagało zgody Komisji Europejskiej, bo pomoc publiczna jest w Unii ograniczona. Bruksela za każdym razem sprawdza, czy wsparcie rządowe nie zakłóca konkurencji na unijnym rynku. Program przewiduje dopłaty do nawozów dla rolników, którzy mają gospodarstwa do 300 hektarów i którzy kupili nawozy między 16 maja ubiegłego roku a 31 marca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś poznamy pierwszego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Wyłonią go derby Mediolanu. Na stadionie San Siro rewanżowe starcie Interu z Milanem. W ubiegłym tygodniu, mimo wsparcia kibiców, to Inter wygrał 2-0 po bramkach Edina Dzeko i Henricha Mkhitaryana. Co więcej, drużyna Stefano Piolego momentami wyglądała na bezradną. Przewaga Nerazzurrich przed dzisiejszym starciem jest więc pokaźna. Piotr Kowalczuk. Przytłaczająca większość włoskich ekspertów twierdzi, że kwestia awansu do finału została rozstrzygnięta już w pierwszym spotkaniu. Ponadto wskazują, że w sobotę Milan w fatalnym stylu przegrał wyjazdowy mecz ze Specją 0-2, a Inter, choć nie bez kłopotów, pokonał Sassuolo 4-2. Co więcej, potężny Lukaku zagrał świetnie i zdobył dwie piękne bramki. La Gazzetta dello Sport ogłosiła: król powrócił.

wszelkie przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli ciemne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. A ja właśnie przed momentem tutaj kątem oka podejrzałem w jednej z telewizji prognozę pogody. No i no cóż, do niedzieli włącznie raczej pochmurno, raczej deszczowo, chwilami nawet burzowo. No a po weekendzie już ponoć idzie rozpogodzenie. Oby rzeczywiście tak było. Trójka do trzeciej. Mamy 17 minut po godzinie 13. Już o tym mówiłem, że dziś rozpoczyna się 76. Międzynarodowy Festiwal Filmów w Cannes. Bez wątpienia najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. W programie niemal wyłącznie premiery, zarówno te konkursowe, jak i głośne już produkcje prezentowane na pokazach specjalnych, a tuż przed wyjazdem do Cannes z filmoznawcą Janem Lubaczewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Który raz wybierasz się na festiwal w Cannes? Jadę w tym roku po raz trzeci. Akurat tak się złożyło, że była pandemia, więc co dwa lata wychodzi. Pierwszy raz byłem w 2019 roku, 2021 i teraz jadę po raz trzeci. Znasz już trochę ten festiwal. Z jakimi oczekiwaniami, z jakimi emocjami jedziesz w tym roku? To są zawsze duże emocje. Jedyna moja nieprzespana noc w życiu to było przed pierwszym wyjazdem na festiwal w Cannes, bo rzeczywiście estyma tego festiwalu i cała ta otoczka na pewno robi wrażenie z perspektywy zewnętrznej. Później jak się tam jest, to jest przez chwilę ekscytujące. Później się robi dosyć męcząco, szczerze mówiąc, przez jakąś taką intensywność doświadczenia, ilość oglądanych filmów, ale też taką troszeczkę zbyt napiętą atmosferę, bym powiedział, na festiwalu. Wszyscy tam są odświętnie ubrani i jest troszeczkę zbyt kulturalnie, jak na mój gust. Raczej masz chyba na myśli takie bardziej glamour, tak? Tak, no tak. Ale na pewno są filmy, na które bardzo czekam. No i cała też atmosfera festiwalu. Zawsze to jest święto kina, więc jest to dosyć ekscytujące. Festiwal też się wiąże z rozmaitymi obciążeniami, bo tam czasami trzeba nawet walczyć o to, żeby zobaczyć jakiś film. No zdecydowanie. System rezerwacji biletów w Cannes jest już online w końcu, bo kiedyś to były kolejki. Jeszcze w 2019 roku zdarzało mi się stać 3-4 godziny w kolejce, żeby zobaczyć film. Teraz już wszystko jest online, ale niestety jest to dosyć wadliwy system. Już ten system parę razy padł. Chociaż rzeczywiście bywa ciężko, szczególnie na premiery. Na premiery w Cannes jest bardzo trudno się dostać. W tym roku na przykład jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów jest na pewno nowy film Martina Scorsese, Killers of the Flower Moon, western z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro, który okazało się, będzie pokazywany tylko raz. To będzie jeden pokaz, właśnie premiera oficjalna w Grand Theatre Lumière, czyli tym najważniejszym pomieszczeniu na festiwalu w Cannes. To będzie 20 maja, będzie można próbować się dostać na seans. Już wiem, że jest to praktycznie niemożliwe, żeby się dostać na ten film na przykład. Chociaż zapewne na wielką liczbę osób. No tak, na 2000 i prawie 500 miejsc. To jest być może największa sala kinowa na świecie. Ona nie jest liczona jako sala kinowa, no bo działa tylko w czasie festiwalu, ale jak tak sobie kiedyś sprawdzałem, to chyba nie ma większej sali na świecie, w której można by zobaczyć film. No oczywiście będą twórcy, będą aktorzy i reżyser. A co byś powiedział o tegorocznym filmie otwarcia festiwalu? Myślę, że to jest taki dosyć bezpieczny wybór ze strony festiwalu. Film nazywa się Jean du Barry w reżyserii Mai Wen, francuskiej reżyserki, która też gra główną rolę w tym filmie. Obok niej w roli króla Ludwika XV, Johnny Depp. No i to jest taki bezpieczny wybór pod tym kątem, że organizatorzy festiwalu w Cannes chcą zobaczyć Johnny'ego Deppa i to jest na tyle duża gwiazda, że na pewno będzie to duże wydarzenie. Ale sam film, dużo osób mówi, że raczej nie ma się czegoś spektakularnego spodziewać. Wydaje się, że no, będzie to taki dosyć klasyczny, historyczny dramat. Ja już mam bilet na seans tego dnia, więc zobaczę z przyjemnością, ale no, nie nastawiam się na jakiś wybitny film, szczególnie, że to jest film, który jest pokazywany poza konkursem, co jest ciekawe. Czasami te filmy otwarcia są w konkursie, czasami poza konkursem, no i bardzo często ta pozakonkursowość filmu otwarcia wynika po prostu z jego jakości, niestety. To jest długi festiwal, kilka dni w tym tygodniu, cały kolejny tydzień. No i oczywiście The Killers of the Flower Moon Scorsese'ego jest piąteczek

światła je. Znikną troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nafła. Cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. Za dwie minuty będzie w pół do drugiej, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W czwartek rusza Łódź Design Festival. To jest jedyne takie w Polsce wydarzenie, które skupia wokół siebie rodzimych projektantów, producentów związanych z branżą kreatywną, ale także wszystkich fanów dobrego designu. Naszym gościem jest dyrektor Łódź Design Festival, Michał Piernikowski. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie Michale, chciałem zapytać, dla kogo jest ta impreza? Czy to jest bardziej dla ludzi z branży, czyli tych, którzy kreują, tworzą, czy również no, dla takiego kogoś jak ja, kto chciałby mieć coś ładnego w domu? Staramy się zawsze, aby były na naszym festiwalu wydarzenia skierowane do obu tych grup. Oczywiście są te tematy bardziej branżowe, takie, które dotyczą pewnych dyskusji, innowacji, czy po prostu prezentacji nowych rozwiązań, ale główną ideą festiwalu jest to, aby trafiać do jak najszerszego grona odbiorców, do osób zainteresowanych nie tylko tym, co możemy właśnie mieć u siebie w domu, wnętrzami, bo staramy się też promować tą ideę, że projektowanie, że design to tak naprawdę o wiele więcej, że projektujemy wszystko dookoła nas. Staramy się, aby ten nasz festiwal był trochę taką refleksją na temat współczesności, na temat tego miejsca, w jakim się znajdujemy, a naprawdę pięknie opowiadają o tym przedmioty, którymi się otaczamy. Czyli rozumiem, że ta przestrzeń publiczna również. Tak, jak najbardziej. Tematyka miejska, tematyka kształtowania przestrzeni publicznej jest dla nas bardzo istotna, zarówno w wystawach. W tym roku zapraszam tak naprawdę na projekt, który jest dla nas projektem wyjątkowym. Projektem, który w jakiś sposób nawiązuje też do 600-lecia urodzin Łodzi, naszego miasta, które obchodzimy w tym roku. Projekt Futuropolis. To tak naprawdę przegląd idei, które są z nami obecne od już kilkuset lat czasem. Idei stworzenia, no właśnie, idealnego miasta. Czyli te refleksje, w jaki sposób można przygotować te idealne przestrzenie. Są obecne od dawna, my oczywiście staramy się o nich opowiedzieć w taki sposób troszkę krytyczny, zachęcić do tego, żeby jednak, bo taka jest nasza myśl przewodnia na festiwalu, nie budować tych wielkich rozwiązań utopijnych, tylko zachęcamy do tego, aby zgodnie z taką ideą protopii działać tu i teraz, poprawiać wszystko dookoła nas, po prostu korzystając z tych narzędzi, którymi już dysponujemy. Tak trochę to teraz oczyma wyobraźni, wyobrażam sobie, jak mogłaby wyglądać taka rozmowa na temat miasta idealnego. specjalnego, bo w końcu wielu z nas właśnie w dużych metropoliach mieszka, ale myślę sobie, że to chyba nie jest temat na rozmowę teraz, bo podejrzewam, że właśnie po to się będziecie Państwo spotykali i o tym rozmawiali, ale jednak trzeba przyznać, że na przestrzeni lat ta wizja się po prostu zmienia, bo potrzeby się zmieniają. Dokładnie, rzeczywiście wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką, zachęcam do tego, aby albo u nas na miejscu w ostatni dzień festiwalu zobaczyć i uczestniczyć w debacie poprowadzonej przez Filipa Springera Archiblog, gdzie właśnie z tą tematyką miasta idealnego będziemy się mierzyć, ale można również śledzić to wydarzenie online, więc niekoniecznie trzeba do Łodzi przyjeżdżać, ale tak, wydaje mi się, że te ostatnie lata pokazują, że zarówno tematyka myślenia o przyszłości, jak i takie poszukiwanie nowych pomysłów na miasto, to jeden z takich najgorętszych tematów. Obecny w mediach, bo oczywiście są te wielkie rozwiązania, które na przykład kojarzą nam się z krajami arabskimi, miasto D-Line, czyli po prostu miasto, które biegnie przez kilkaset kilometrów, czy jakieś pomysły tworzenia miast pływających. Tych idei rzeczywiście stworzenia miasta od nowa jest bardzo wiele. Są czasami miasta budowane przez korporacje, są idee miast tak naprawdę opartych na bitcoinie, w zasadzie sposobie rządzenia miastem opartym na bitcoinie, więc ta idea jest bardzo żywotna. Jest, mi się wydaje, w tym jakiś taki znak czasu, że zastanawiamy się właśnie, jak żyć dalej. I o tym również na festiwalu będzie. No więc to jest jeden z wątków Łódź Design Festival, ale festiwalowi towarzyszą też dwa wydarzenia, czyli konkurs dla młodych projektantów Make Me oraz plebiscyt Must Have. No to proszę najpierw o Make Me dwa słowa powiedzieć. Tak, konkurs Make Me to konkurs skierowany do najmłodszych projektantów. Ta granica w projektowaniu troszkę się wydłuża, bo to aż 35 lat w tym momencie, ale rzeczywiście zachęcamy do tego, aby zwrócić szczególną uwagę na projekty prezentowane na wystawie pokonkursowej. W tym roku ochrzczonej Laboratorium Innowacji, bo rzeczywiście zależy nam na tym, aby to traktować jako takie pewne koncepcje innowacji, które mogą nasze życie zmieniać na lepsze. I te koncepcje to szansa na to, żeby zerknąć w to, co będzie projektowane za kilka lat. To dla wielu młodych projektantów szansa, żeby podzielić się w zasadzie swoimi wyobrażeniami na temat tego, jak by chcieli, aby ta praca projektanta wyglądała. Czyli tutaj mogą jeszcze tworzyć projekty, które są dedykowane ludziom, są dedykowane poprawie świata, niekoniecznie muszą zmagać się z sytuacją rynkową, ale to też niesamowita szansa, żeby zobaczyć moim zdaniem taki obraz no właśnie rzeczywistości. Ja mogę powiedzieć, co się zmieniło w konkursie Make Me w tym roku i to rzeczywiście wskazuje na pewne zmiany, które idą. Po raz pierwszy w konkursie Make Me mamy rozwiązania, które związane są z tematyką wojenną. Są to rozwiązania przygotowane przez polskich projektantów po to, aby pomóc medykom przede wszystkim w czasie wojny w Ukrainie. Więc na przykład takie specjalne drukowane dzięki drukarkom 3D na miejscu, co niezwykle ważne, stazy, które pomagają jak gdyby zatamować krwawienie, czy specjalny pojazd do transportowania rannych z pola bitwy. Więc też pokazujemy, że to myślenie o projektowaniu w tych ostatnich latach się zmienia. Na Make Me również, moim zdaniem, niesamowity projekt, który odpowiada na wiele obaw chyba współcześnie obecnych, czyli po raz pierwszy mamy przedmiot zaprojektowany nie przez twórcę, nie przez człowieka, tylko przez algorytm. Projektant tak naprawdę karmi w jakiś sposób wiedzą o projektowaniu właśnie algorytm, a potem poprosił go, aby on zaprojektował trzy obiekty, takie ikoniczne obiekty, czyli w zasadzie wazon, stolik i krzesło, więc no Make Me to szansa na to, żeby zobaczyć, co będzie istotne za jakiś czas oraz no też w jakiś sposób taki jednak pewna fotografia współczesności, tak? Pokazuje, mam nadzieję, naszym widzom, jakie tematy są w tym momencie najistotniejsze. Rozumiem, że te trzy obiekty stworzone przez sztuczną inteligencję będzie można też zobaczyć, bo rozumiem, że zostały one wdrożone w życie. Tak, jak najbardziej. Okay. Zostały one wykonane, wyprodukowane, więc są fizycznie obecne, można zobaczyć, no w jaki sposób, bo tutaj przyznam szczerze, w czasie obrad ta dyskusja dosyć długo trwała, że zastanawialiśmy się, jak to traktować, to jest autorem tego projektu. No tak. I można powiedzieć, w jaki sposób, no w tym momencie projektant, no kształtował gust tej sztucznej inteligencji, tak, karmiąc ją odpowiednią jakąś tam ilością danych na temat właśnie tych trzech obiektów, krzesła, stolika i wazonu, ale no efekt jest już jak gdyby samodzielną próbą, którą podjęła ta sztuczna inteligencja AI, czy Large Language Models, bo to też jakby trochę wspólne tematy. Ale zachęcam, żeby zobaczyć, bo efekt jest ciekawy. No dobrze, to jeszcze plebiscyt must have. Plebiscyt Masker to taki projekt, z którym jesteśmy niezwykle, niezwykle dumni i staramy się właśnie tutaj nagradzać, wyróżniać najlepszych polskich projektantów, którzy pracują z polskimi przedsiębiorcami. W zasadzie ten plebiscyt to wyróżnienie dla przedsiębiorców, którzy podejmują właśnie próbę współpracy z projektantami. My zachęcamy do tego, to jest jedna z idei festiwalu, aby jak najwięcej tego świadomego projektowania w polskich firmach było. I tutaj to projekty piękne, projekty mądre, dostępne do kupienia dla każdego, więc to niezwykle istotne. Projekt Masher to taka nasza rekomendacja konsumencka. Zachęcamy my oraz Rada Ekspertów, z którą współpracujemy, to są projektanci, architekci, dziennikarze, do tego, aby właśnie przyjrzeć się tym produktom, które w ostatnich latach na polskim rynku zasługują na to wyróżnienie, na właśnie wskazanie ich jako must have. I tutaj też moim zdaniem widać pewną zmianę, przybywa takich rozwiązań. Plebiscyt must have to plebiscyt, który jest z nami od bardzo dawna, więc możemy też w jakiś sposób obserwować te zmiany, które zachodzą w tym polskim wytwórstwie, w polskim projektowaniu. Ale to, co nas cieszy, że przybywa takich rozwiązań, które nie tylko zachwycają estetyką, bo to przy must have bardzo ważne, nie tylko świetnie spełniają swoje funkcje, pasują do naszych wnętrz, ale też traktują na przykład z szacunkiem nasze otoczenie, przyrodę i są w tym roku piękne projekty, które polegają na renowacji już istniejących mebli, więc niekoniecznie musimy wytwarzać nowe, możemy w wspaniały sposób odnowić stare. Są eksperymenty materiałowe, czyli wyróżniamy przed nie tylko estetycznie przygotowane opakowanie kosmetyków, ale niezwykle ciekawe jest fakt, że to opakowanie wyrosło. To opakowanie jest przygotowane z grzybów, więc jak gdyby ulega natychmiastowej degradacji, nie zaśmieca środowiska. I takich rozwiązań przybywa, więc rzeczy nie tylko piękne, ale też mądre i przyjazne dla naszej planety, dla nas wszystkich. W takim razie zapraszamy od 18 do 28 maja w Fabryce Sztuki Łódź Design Festival, o którym opowiadał dyrektor Michał Piernikowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, zapraszam. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Let me know, are we human? Oh. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Sochacka, Niebo było różowe w 58. wydaniu Listy Przebojów Trójki, tuż za podium, czyli na miejscu czwartym. Najlepsza Trójka, jak się w tej chwili prezentuje? Na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe, na miejscu drugim Daria ze Śląska, Kill Bill i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Proszę decydować, proszę głosować i zapoznawać się z ostatnim wydaniem listy lptpolskieradio.pl. Do tego służy też nasza aplikacja. A 59. wydanie Listy Przebojów Trójki w piątek od 19. Zapraszam. Got a gun. Genie got a gun. Janis Gadagan. Za 9 minut będzie godzina 14, a do zbioru Biblioteki Narodowej wrócił cenny XVI-wieczny starodruk, książka Le Historie de Prima Leon de Gris Francisco Vasqueza. Przekazał ją członek brytyjskiej rodziny. Więcej o tym opowiemy Państwu na pewno po 14 w audycji Trójka do Trzeciej. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyk i ust, wschody słońc, a